الشاكرين، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مل کے پڑھ لو، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسنين. بعد الحمد والصلاة، معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ پاک دے کروڑ ہاں فضل و احسان نال، اودی رحمت نال، اسی اس مبارک پرکیف لمحات دے اندر اللہ اور اس دے رسول دا اور مرشد گرامی دی نگاہ نال اس پہلی محفل پاک بسلسلہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اندر موجود ہاں. اللہ پاک اس ساری محفل دی مبارکباد تانو ہے، تساں ایڈی سردی دے اندر، مینوں امید نہیں سی کہ کوٹ تارا سنگھ والے ایڈی سردی چ بھی بہ سکتے ہیں، کیونکہ عموماً نے ہوندا ہے کہ پیر نازک ہوندے نے تے مرید جڑے نے سخت جان ہوندے نے، تے ساڈے ساڈا معاملہ الٹے، پیر سخت جان نے تے مرید نرم و نازک نے، تاں تہاڈی طبیعت ویکھ کے سانوں وی چلنا پیندا ہے کہ اللہ پاک تہاڈا حاضر ہونا ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. آمین. حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک دی شان عظمت بیان کر دین. سبحان اللہ. حضور اسی کٹھے ہو کے میلاد دے موقع تے حضور دی گل ہی کرنی ہوندی ہے نا. اچھا میلاد جڑی ہے نا، میلاد شریف ہے، ادھے نال ویسے کسی دا کوئی نقصان تے اساں کوئی نہیں کردے، کیوں جی؟ ایدے نال کو دین چ بھی پلا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا کوئی شریعت نو کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ کیسے بے وقوف ویسے لوگ نے کہ میلاد شریف دے موقع تے گل کرن گے جی، روڈ بلاک ہو جاندے نے، ٹریفک رک جاندی ہے، تے دنیا پریشان ہو جاندی، ایہو جیاں گلاں کردے، اور صرف اے خاص اس موقع دے اتے. حالانکہ دیوبندیاں نے باقاعدہ طور تے کراچی دے وچ سپاہ صحابہ دے دوستاں نے باقاعدہ قومی اعتبار نال حکومت نو کیا کہ یکم محرم دی چھٹی کرو، یکم محرم دی چھٹی کرو، اسی حضرت عمر دا جلوس سڑکاں تے کرنا ہے. سبحان اللہ. سڑکاں تے جلوس کڈنا ہے. تو جدوں او جلوس کڈیا تے او دے نال ٹریفک بلاک نہیں ہوئی، عمر حضور دے ہاتھ تے ایمان لے آئے، انہاں دا جلوس کر دیو تے مصطفیٰ دا جلوس کر دیا کچھ موت پیندی ہے؟ حضور دے جلوس تے کسی نے چنڈا چک لیا ہے تے اودے نال کسے دا کی نقصان کر لیا؟ حضور دے ناں تے کسے نوں لنگر دیتا ہے تے کسے دا کی نقصان ہو گیا؟ حضور دے ناں تے کسے نوں پانی پیا دیتا ہے تے کسے دا کی نقصان ہو گیا؟ حضور دی وجہ تو دکانا والے نے چنڈے لا کے اپنا کاروبار بنایا، انہاں دا غریباں دا کاروبار چل گیا، تے دے نال کسے نوں کی تکلیف ہے؟ ہیں گل نہیں سمجھ رہے ہو کہ ادھے جتے اچھا ہی اچھا ہوئی جا رہا ہے، لیکن جدو یار نال محبت کٹ جائے تے مولوی نال بہت ہی ہو جائے، کی ساڈا معاملہ الٹے. اسی حضور دی حدیث دا انکار کر دینے آ، مولوی دی گل نو نہیں چھڑ دے. اے تانوں میں پکی اور ٹھکی گل دستا، ساڈے پیراں چقیدے دی ایسیاں بیڑیاں پئیاں نے کہ ساڈی مسجد دا مولوی صحیح کہندا ہے لیکن کوئی حضور دی شان چ کوئی عالم حدیث پڑھے تو او دا اسی انکار کر دین کہ جی میلاد صحابہ منایا ہی کوئی نہیں, صحابہ کرام نے ملا, یعنی یہ اعتراض ہوندا ہے. اللہ نے فرمایا تساں تے جی کچھ ویکھیا ہی کوئی نہیں, کی اور تساں تے ویکھیا ہی کوئی نہیں, اوے اگے ویکھ دے جاؤ, ویکھ دے جاؤ. باری تعالی تیرا کی حکم ہے؟ فرمایا ولل آخرت خیر لک من الاولى. اے مصطفیٰ انہاں نے تے اجے کچھ ویکھیا ہی نہیں, ویکھیا ہی نہیں. باری تعالی تو کی کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا مصطفیٰ جیوے جیوے وقت گزرتا جائے گا تیری شان وچ اضافہ ہوندا چلا جائے گا. کوئی کسے واسطے ایک روپیہ خرچ کردا ہے اے مہنگائی دے دور چ؟ منگو نا حضور دے ناں تے. چھوٹے چھوٹے بچے نو بھی ویکھو نا, حالانکہ چھوٹے بچے بڑے سیانے ہوندے ہیں, یہ اپنے 2 روپیے کسے نو نہیں دیندے. ٹھیک ہے نا, جویں ہی ملے دکان تے گئے چیز لے لی, کھا کے تے پھر کارا کہن گے امی جی 10 روپیے اور دے دو, بڑے سیانے. لیکن حضور دا عشق کڈا وڈا یار, سبحان اللہ. او 2 روپیے لے کے جا کے دکان تے کہندے نے یار 2 روپے دا چنڈا آندا ہے. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے, او یار تو سمجھیا ہی نہیں کتھے پڑھدا رہیا ہے, کدے کول پڑھدا رہیا ہے, تو ویکھیا ہی نہیں, تو مصطفیٰ دی عظمت نو سمجھیا ہی نہیں. الیکشن آ جان, الیکشن آ جان تے مولوی صاحب چھت دے اتے سیاسی جماعت دا چنڈا بھی لا لیندن, او دے نا دا لنگر بھی ایک ٹائم دکھواندے نے, تے او دے نا دا پرچار بھی کردے نے کہ بھائی ووٹ ایسے بندے نو دئی, اے بندہ بڑا چنگا ہے. چنڈا بھی لا لیا او دی جماعت دا, روٹی بھی کھوائی, روٹی بھی کھوائی, تے او دی سپورٹ بھی کیتی, تے او دے نعرے بھی لائے, بلکہ گڈی دے اگے ود ود کے نا ایم این اے دی نعرے لاندے نے تے فلیکسا لاندے نے, جویں اپنے پنڈ وچ وی کئی محبان نے کیتا تیرے ہوندا ہے تسی نہیں کیتا, باقی وی کردے نے. تے یار جے کسے نے نبی دے نا دا چنڈا چھت تے لا لیا تے کسے نوں کی مسئلہ ہے؟ کسے نے نبی دے نا دا لنگر پکا لیا تے کسے نوں کی مسئلہ ہے؟ معلوم ہویا اینو چنڈے نال رولا نہیں, اینو چنڈے والے نال کوئی رولا ہے, چنڈے والے نال کوئی مسئلہ ہے. کیوں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ مولوی نے کہہ دیتا ہے میلاد نہ منائی, او اسے تیار گیا ہے, اور مرنی مر گیا او کدی زندگی چ میلاد نہیں منائے, لیکن میلاد بلکہ میلاد منانے والے نو روکے گا بھی. یار کسے بندے چ حقیقت کوئی بندہ حقیقت سمجھن والا ہوئے نا, حقیقت سمجھن والا, پڑھے لکھے 100 بندیاں 50 بندیاں دی پرے بالو نا, تے انہاں دے اگے ذکر کرو کہ یار ساڈا میلاد منایا جاندا ہے تے اے ہوندا ہے, یقیناً وہ فیصلہ کرے گا کہ یار ادھے جی کیڑا مسئلہ ہے, صحیح کر دے, کوئی ایسی گل ہی کوئی نہیں. لیکن حضور دی محبت, یار حضور دے نا تے ساڑیاں جانا بھی قربان ہو جان تے سودا تھوڑا ہے, حضور دی ذات وڈی. کیوں تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا, نالی دا بھی تڑکا لگے نا تو تا پھر نیند بھی جڑی اڑتی جاتی. تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا, نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا, کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. ہائے حضور دی ذات، حضور دی ذات، حضرت کعب الاحبار روایت کر دیں رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ حضور دے چچا نے جنہ دا نام حضرت عباس بن عبد المطلب ہے، انہاں حضور دے سامنے بہ کے حضور دا میلاد پڑھیا ہے، تے جنوں کوئی کھرک ہوئے نا، کوئی مسئلہ ہوئے، تے اپنے امام ابن کثیر دی کتاب جا کے البدایہ والنہایہ کھولے، او دے چے شعر موجود نے، یا امام ابن حجر اسقلانی نو بھی بڑا مندے نے، انہاں نے بھی اس روایت نو اپنی کتاب چ درج کیتا ہے، فرماندے نے حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا حضور دے سامنے آ کے بیٹھے، تے آ کے فرمایا وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن في الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق، حضور دے سامنے آ کے بیٹھے دوزانوں ہو کے آ کے کہن لگے اے سونے آ جدو تواڈی ولاد ہویا نا، جدو تواڈی ولادت ہوئی تے اتنا نور نکلیا کہ اس نور نال نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی روشن ہو گیا، حضور نے نہیں انہاں نوں روکیا، اوئے چاچا اے کی کر دیتا ہی، اے کفر کر دیتا ہی، میرا ملاد بنا چھڈیا ہی، میرے ملاد دی گل کر دیتی ہے، شرک کر چھڑیا ہی، فرمایا مصطفیٰ اسی شرک نہیں کیتا، اسی کفر نہیں کیتا، بلکہ اسی تے تہاڈی شان اور عظمت بیان کر دے، رب پیدا ہویا مین دسو، رب پیدا ہویا ہے، حضور پیدا ہوئے نے، ہوئے نے، سادہ جا کلی ہے، جڑا پیدا ہے او دا ملاد منایا جاندا، جڑا پیدا نہیں ہے نا او دا ملاد نہیں، جڑا پیدا ہے او دا ملاد ہوندا ہے، اسی تے ملاد کر کے اعلان کر دے پئے ہاں اسی خدا دا شریک نہیں خدا دا حبیب کہنے ہیں، تے شریک جڑا ہوندا ہے نا، شریک پیو مر جے تے دو بھرا ہون پتر ہونو دے تے جائیداد وچ کی بن دے نے شریک، پتر کی بن دے نے شریک، شریک، ہوں جڑی زمین ہے 5 کلے یا 6 کلے وہ کنی آئے گی دوہاں چ 3-3 کلے، یہ شریک دا معاملہ ہوندا ہے کہ شریک نو اد اد ملدا ہے، کی اد اد ملدا ہے، اسی حضور نو شریک کہیے تے حضور دی شان کٹ دی ہے، کی شان کٹ دی ہے، اسی تے حبیب کہنے، کیوں؟ کیونکہ جڑا شریک ہوندا ہے وہ ادھے دا مالک ہوندا ہے، جڑا حبیب ہوندا ہے سارے دا مالک ہوندا ہے، معراج تے اللہ نے بلایا فرمایا اے مصطفیٰ انت و انا، اے محبوب سجے ادھر ویکھنا سجے ہاتھ، حضور فرمانے میں سجے ہاتھ ویکھیا، اللہ نے فرمایا محبوب کھبے پاسے ویکھو، میں کھبے پاسے ویکھیا، اللہ نے فرمایا محبوب سامنے ویکھو، میں سامنے ویکھیا، اللہ نے فرمایا محبوب پیچھے ویکھو، میں پیچھے ویکھیا، اللہ نے فرمایا سونیا کچھ نظر آیا، کچھ نظر آیا، باری تعالیٰ کچھ نہیں، فرمایا آئے کہ میں اس مقام تے صرف تو ہیں، صرف میں، آئے آئے آئے آئے آئے، انت وانا وما سوا ذالک ترکتھا لاجلک وما سوا ذالک خلقتھا لاجلک، اے پیارے مصطفیٰ کائنات جو کچھ بنایا ہے سونیا تیرے واسطے بنایا، فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ہائے حضور نے فرمایا, ابو داؤد شریف دی حدیث, حضور نے فرمایا حبک شیئا یعمی ویسم او کما قال. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جدو بندے نو کسے نال محبت ہو جائے نا کسے شے نال, تے او دی محبت جڑی ہوندی ہے نا اس شے دی, او نو ویکھن تو انا کر دیندی ہے تے سنن تو بہرا کر دیندی ہے. یعنی جدے نال پیار ہو جائے نا اودے چ عیب بھی ہوئے تے عیب نظر نہیں آندا. کوئی پیر صاحب بیٹھے سن نا, کوئی پیر صاحب بیٹھے سن تے پیر صاحب دی زبان بول دے اٹک دی سی, یعنی گل صحیح نہیں کردے سی, تے مرید دے نال کو بندے جڑے مرید نہیں سن بیٹھے سن, انہاں مرید نو کہن لگے تیری پیر دی زبان اٹک دی ہے, صحیح بول نہیں سکدے. انہیں کہا تینوں ہی لگدی, مینوں تے نہیں لگدی. عیب ہووے وی تے عیب نظر نہیں آندا. او چلیا, او کم اکلا, او بے وقوفا, تو سمجھیا ہی نہیں. جدے چ عیب ہووے تے محبت ہو جائے, عیب نظر نہیں آندا. مصطفیٰ نو تے اللہ نے بنایا ہی پے عیب, حضور نو بنایا ہی پے عیب, حضور دا نام بے عیب بنا کے نام محمد رکھ چھڑیا. کی محمد رکھ چھڑیا؟ فرمایا محمد دا مانا ایوے جدی تعریف کیتی جائے, جدی تعریف کیتی جائے. اور محمد اونو کہندے نے, کینو کہندے نے؟ اونو کہندے نے جدی تعریف صرف بندے نہیں کردے, ساری مخلوق اللہ دی تعریف کردی. تے حضور واحدوں نے جنہ دی مخلوق بھی تعریف کر دی, رب خود بھی تعریف کر دی. کی فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے سونے, اساں تیری تعریف بیان کردے پیا, اساں تیری شان اور عظمت بیان کردے پیا. تاجدار کائنات دی ذات دنیا تے او ذات ہے جنہ دی تعریف بندے بھی کردے پے نے, نال مولا خود بھی بیان کردا پیا ہے. تو سمجھے ہی کوئی نہیں. فرمایا اے میرے محبوب تیری شان ہے وے, کعب ابن احبار روایت کر دیں, آپ فرما دے نے حضرت آدم علیہ السلام تو کہنا ہے اج میلاد نہ بناؤ, حضور دے پیدا ہون تو بعد میلاد منان تو روکنا ہے, انہاں دا ذکر کرن تو روکنا ہے. فرمایا نہیں, اے ذکر تے پہلے کدوں دا جاری ہو ساری ہے, کدوں تو چل رہے. حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیس نو بلایا, اجے حضور پیدا نہیں ہوئے, حضرت آدم دا زمانہ ہے, بیٹے نو بلایا, اے میرے بیٹے میری گل ذرا دھیان نال سنی. کولا کول آئے حضرت شیس علیہ السلام, بلا کے کیا بیٹے میری گل دھیان نال سنی, ابا جی کی حکم ہے؟ فرمایا انت خلیفتی من بعدی, میرے بعد میری وفات تو بعد تو میرا جانشین بنے گا, مسند تیرے کول ہوئے گی, تو جدو مسند دے اتے بوے نا سیٹ تے بوے میرے بعد, تے اینج کنی نیکی نال اپنے آپ نو بھرپور کر لی, تقوی نال اپنے آپ نو مضبوط کر لی, تے کی کنی فکلما, میں حدیث دی عبارت پڑھ رہا تاکہ کوئی سنے نالا سنے بھی, فکلما ذکرت اللہ فذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے بیٹے نیک کم کریں میرے تخت تے بائیں, تے پھر کی کریں جدوں بھی تو اللہ دا ذکر کرے نا نال ہی مصطفیٰ دا بھی ذکر کرے, نال حضور دا بھی ذکر کرے. فانی رأیت اسمہ مکتوب علی ساق العرش, بیٹا پوچھدا حضور اے میرے رب, اے میرے رب دے محبوب آدم, تساں جڑی مینوں تلقین کردے پیو کہ حضور دا ذکر نال رب دے کریں, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਤਾਰੁਫ ਤੇ ਕਰਾ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਤੇ ਕਰਾ ਦੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਤੂਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹੂ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ। ਓ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਲੀਆ ਪਕਾਂਦਾ ਰਹਿ, ਕੀ ਪਕਾਂਦਾ ਰਹਿ, ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਪਕਾਂਦਾ ਰਹਿ, ਪਕਾਂਦਾ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਏ ਕਬਰ ਚ ਜਾਏ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਪੜ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹੁ। ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਅਲਬਿਸਤਾਮੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਿਸਤਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਯੂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਹ ਸਦੂਰ ਚ। ਫਰਮਾਨ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਅਲਬਿਸਤਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਕੀ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਜੁੱਬਾ ਜੁੱਬਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਣਦੇ ਸਨ ਉਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਖਾਦਮ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੌਕਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰ ਰੱਬ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਬਿਸਤਾਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਰਤਾ ਸੀ, ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾ ਦੀਨ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਕਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਬਿਸਤਾਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਰਤਾ ਸੀ, ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਗਏ, ਬਾਰੀ ਤਾਲੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਅਜੀਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਵੀ ਵੇਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵੇਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਅਲਬਿਸਤਾਮੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਹੈ? ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਭੇਜ ਛੱਡੋ। ਯਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਡਾਢਾ ਔਰ ਸਹੀ ਬਾਸ਼ਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਲੈਨ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਦੋਂ ਜੁਮਲੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਵਾਓ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਵਾਓ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਇੰਝ ਬਣਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹੁ ਵ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਓ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵਾਓ ਨੂੰ ਉੜਾ ਦੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਵਅਨਾ ਬੈਨਰ ਰੂਹਿ ਵਤੀਨ ਥੁਮਾ ਇਨਨੀ ਤੁਫਤੁ ਸਮਾਵਾਤੀ ਫਲਮ ਅਰਾ ਫੀ ਸਮਾਵਾਤੀ ਮੌਦਿਅਨ ਇਲਾ ਰਾਇਤੁ ਇਸਮਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਤਰਫ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਵਇਨ ਰੱਬੀ ਅਸਕਨਨੀ ਅਲਜੰਨਤ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ فلم ارى في الجنه قصرا ولا غرفه الا وجدت اسم محمد کہندے جنت دے میں کمرے میں کہ یہ جڑا باہر نہ لکھے نے یہ جنت دے کمرے بھی چیک کرا کہندے جو کمرے اچ وڑیا تے کمرے دی ہر شے دے اوتے حضور دا نام لکھیا سبحان اللہ پھر فرمایا مکتوبا علی نحور الحور العین وعلی ورق قسم لجام الجنتی کہندے حتا کہ میں درخت ویکھے جنت چ لگیو تے درخت دی جڑاں کی درخت دے پتے پتے تے مصطفیٰ دا نام لکھیا ہویا پھر کہندے ہیں وعلی ورق شجرت طوبہ حتی کہ شجر طوبہ جدی ٹہنیاں جڑیاں نے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ دیاں نے جتھے اے دنیا اور مکان دی حد ہے جتھے دنیا اور مکان ختم ہو جاندا ہے اگے لا مکان شروع ہو جاندا فرمایا اوتھے بھی ویکھیا تے شجر طوبہ دے اوتے بھی ہر پتے تے مصطفیٰ دا نا لکھیا ہویا سی وعلا سدرت المنتہا اتے دیکھا تے سدرت المنتہا سی جتے آخری مقام اوتھے بھی حضور دا نا نظر آیا وعلا اطراف الحجبی وبین اعین الملائکہ حتیٰ کہ میں دیکھدا گیا مینوں فرشتے نظر آئے تے فرشتیاں دیاں اکھاں دے درمیان پیشانی تے بھی مصطفیٰ دا نا لکھا ہے پھر فرماندے نے اے میرے بیٹے فاکثر ذکرہو فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُ مِن قَبْلِ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا اے میرے بیٹے اٹھ دیاں بین دیاں پین دیاں سون دیاں اے میرے بیٹے جدو بھی خدا دا ذکر کری نال تیرے آستے ضروری ہے مصطفیٰ دا بھی ذکر کری کیوں؟ کیونکہ فرشتے عرش ہونا نے اللہ دا چکے آیا ہے لیکن حضور نے فرمایا زبان تو تسبیح کر دینے محمد ڈیوٹی اللہ دی دے رہے نے زبان تو ذکر مصطفیٰ کر دے پئے تے اسی وی تے بیٹھ کے کی کر دے پئے ذکر مصطفیٰ ای زہوری صاحب نے فرمایا ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے اس بہانے رل مل بینا اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا او یار حضور دے ذکر دی برکت یہ نا کہ کئی چہرے جڑے کدی کدی نظر آندے نے اج سانوں محفل دا صدقہ او چہرے بھی نظر آ رہے ہیں اے حضور دے ذکر دا صدقہ ہے سبحان اللہ اے حضور دے میلاد دا صدقہ ہے کہ اسی سارے رل کے بیٹھے ہوئے ہیں آخری گل گل بڑی لمبی ہو گئی آخری میں تے 5-7 گھنٹے دی گلاں لے کے آیا تے آخری گل تانوں تورات دی سنا رہا آخری گل بس 5 منٹ چ ختم کریے حدیث پاک چ اے تے حضور دے نام دا ادب ہے نا جن نے کیتا او کامیاب ہو گیا سبحان اللہ فرماندے نے کان فی بنی اسرائیل رجل اصلاح 100 سنت کہندے نے بنی اسرائیل بنو اسرائیل دا ایک بندہ اونے 200 سال تک اللہ دی نافرمانی کی ساڈیاں عمرہ جڑیاں نے اج کل او 60-70 سال بڑی کوئی ہوئے جڑا کو پنڈ تھا رہن والا چنگی خوراک والا او دی کو عمر کوئی والے صحت مند رہن نہیں تے شہراں دی تے 50-55 تے آ گئی کم ہو گئی عمر ہارٹ اٹیک 15-16 سال دی عمر تے ہارٹ اٹیک آ گیا یعنی اس طرح بیماریاں اور عمرہ کم ہو رہی ہیں جو اس دور چ تے 200-200 سال عمر ہوندی سی تے 200 سال انہیں گزارے لیکن اللہ دی نافرمانی کردا رہا کی ہویا ثم مات فاخذوه برجله فالقوه علی مزبلۃ کہندے نے جدوں فوت ہو گیا لوکاں نے انہوں پھڑیا کہ بڑا گناہگار ہے نافرمانی کر اونوں چوک کے لے آ کے روڑی دے اوتے سڑ دیتا کوڑے دے اوتے سڑ دیتا کیدا کوئی جنازہ بھی نہ پڑے بڑا گناہگار حالانکہ ساڑی نظر چ اج تک کوئی ایہو ایڈا گناہگار نظر نہیں آیا پتہ نہیں کنا کو گناہگار ہوئے گا کنی کو نافرمانی کردا ہوئے گا اونوں لے آ کے کوڑے تے سڑ دیتا فاوح اللہ الی موسی علیہ اللہ پاک نے موسی علیہ السلام نو وحی کیتی اللہ پاک نے فرمایا اے موسی جاؤ اور جا کے کانا الا انہ کانا کلما نشر التورات. فرمانے نے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جاؤ وسلی علیہ اودے تے جا کے نماز پڑھو جنازہ پڑھو دا اونوں نواؤ کفن دیو اور او دا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ آئے انہاں دے محلے دے وچ آ کے پوچھا کہ کوئی بندہ کوئی فوت ہویا ہے؟ انہاں کہا جی کوئی ایسا بندہ فوت تے نہیں ہویا. انہیں کہا نہیں نہیں کوئی بھی دسو کیڑا کوئی فوت. انہیں کہا ہاں ایک بندہ فوت ہویا ہے لیکن وہ بڑا گنہگار سی. حضرت موسیٰ نے کہا رب مینوں اودے جنازے واسطے بھیجدا پیا تسی کہن دیو بڑا گنہگار ہے تے اسی اونوں چک کے روڑی دے اوتے سٹ دتا کوڑے تے. حضرت موسیٰ واپس گئے اللہ دی بار گئے کوہ تور تے جا کے عرض کیتی باری تعالی او تے بڑا وڈا نافرمان سی جدے جنازے واسطے تو مینوں بھیج چھڈیا. حضرت موسیٰ نے عرض کیتی اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ہاں گناہگار سی الا انہ کلما نشر التوراتا ونظر الى اسم محمد قبله ووضعه على عينيه. فرمایا ہاں بڑا گناہگار سی لیکن کدی کدی جدو تورات کتاب کھولدا سی نا تورات دی کتاب کھولدا سی تے کھول کے اودے چ جتھے میرے مصطفیٰ محمد دا نام آندا سی فرمایا جتھے انہوں نظر آندا سی قبلہ انہوں پھڑ کے چوم لیندا سی چوم لیندا وَوَدَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ جو میں تسی انگوٹھے پہلے چوم دے ہو پھر اکھاں تے لاندے ہو. فرمایا اسے طرح چوم دا بھی سی نانو اس طرح یعنی تورات چاہ گیا اس طرح انہیں چوم لیا پھر اس طرح اکھاں تے لاندا سی. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِينَ حُورًا. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ میں او دی اس عمل دی وجہ تو بخشش فرما چھڑی. اچھا اور تو نتیجہ اور آخری گل انہیں کنی کو ری تو رات کھولی ہوئے گی کی او دو تے نسخے ہی نہیں ہوندے سن انہیں دو وری پڑی ہوئے گی نہ آیا ہے گا تے چومب لے آئے گا تین وری پڑی ہوئے گی چار وری پڑی ہوئے گی پانچ وری پڑی ہوئے گی چھ وری پڑی ہوئے گی. یار جیڑا زندگی چ چھ وری چومے کی چھ وری چومے او بخشیا جائے تے جیڑا سنی نماز ہر نماز چ پانچ ٹائم چومے پانچ ٹائم چومے او دی بخشش دا کی عالم ہوئے گا. ابو کہندے نے میں گیا پرندہ شریف تے اوتھے اذان ہو رہی سی اذان ہو رہی سی تے اذان چ کوئی کم لگے سی ایسا بابا جی سرکار بھی موجود سن انہاں دی کوئی ڈیوٹی دے رہے سی تو کم دے دوران اذان ہو گئی تے اذان ختم ہو گئی تے میں دعا منگی بے تیانی نال خبر نہ آئی تے نماز جدوں اذان ختم ہو گئی تے میں دعا منگن لگا تے بابا جی سرکار نے فرمایا پیر صاحب کدوں دے بھابی ہو پیر صاحب کدوں دے بھابی. ابا جی نے کیا مینوں سمجھ نہیں آئی تساں کی جملہ کیا. فرمایا حضور دا نا اذان چایا تساں چم کے انگوٹھیا کھاتے ہی نہیں بلکہ بابا جی تے فرمان دے دو جہاں دے والی دا نا آ گیا پیر صاحب تو چم کے کھاتے ہی نہیں لایا. اشرف علی تھانوی صاحب بوادر النوادر انہاں دی کتاب اودے کہندے نے ثواب دا تے پتہ کوئی نہیں ثواب دا تے پتہ نہیں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. کہندے جڑا عمل کردا رہے نا مسلسل چمدا رہے اکھاں تے لاندا رہے اے ازمائی ہوئی گل ہے کہ اودیاں اکھاں کدی خراب نہیں ہونگی. اس واسطے مرشد دا ادب کرو یار مرشد دا حیا کرو مرشد دا احترام کرو حضور دا ذکر کرو کوئی روکے ذکر زیادہ کر دو. روکن دا کوئی روکے نا اونوں چپ کران دا اک ہی حل ہے لڑنا نہیں آپا نہ کسے نوں گولی مارنی نہ فیر مارنا گل سمجھ گئے لڑنا نہیں کوئی روکے تے پہلے 200 دا لگر بنا دے اگلے واری 500 دا شروع کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ وہ دے کر دے باہروں بھی ننگو نہ تو حضور دا نعرہ لا کے ننگو. او یار میں اپنی ذات دا نعرہ تے نہیں نہ لایا میں تو مصطفیٰ دا نعرہ لایا سجدہ روکے سادا جا حل لے وے کہ اونو جواب نہ دیو بلکہ جواب چ نعرہ لا دو نعرہ رسالت او آپ تانو جنی در تک زندہ ہو تانو نظر رہی آئی اس واسطے حضور دا ادب کرو حیا کرو آخر چ ایک شیر پڑھ لیے شبیر شاہ صاحب پڑھ دے ہوندے سن میں بھی کو تھوڑی کوشش کر لوا جڑا پڑھنے سن شبیر شاہ صاحب بڑا ہاں کرم کی چونکہ اج بیٹھے ہی اسے واسطے اج بیٹھے ہی اسے واسطے یہ سارا اکٹھے ہون دا بہانہ جڑا بنے اسے واسطے کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا سادہ جی گلے مل کے پڑھ لو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا بس کر دو تو سب ماڑے بندے ہو تو سب ماڑے بندے ہو تھوڑا تھوڑا سوٹو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا جڑا چل رہا ہے گھر دے دکھ ختم ہو جان کر دیاں تکلیفاں ختم ہو جان اولاد فرما بردار ہو جائے او مل کے صدا بلند کرے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا بابر میں ناؤ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا کہہ دو سبحان اللہ زور میرا لگتا پیا تھکے تسی پے ہو مل کے کہہ دو سبحان اللہ بابر میں ناؤ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا والضحا واللیل اذا سجا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا مازاغ دے کاجل والیا واللیل دیاں زلفاں والیا یاسین دے سیریاں والیا مزمل دی چادر والیا تیری بارگاہ چ کھڑے ہو کے دعا کر دے پیا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ آخری وری مل کے بلند آواز نال پڑھ لو بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ اللہ پاک میری تواڈی حاضری تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گیت گاواں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تیرا میلاد. او اللہ جنہ دا ذکر کرے اللہ جنہ دی شان بیان کرے تے بندہ شان بیان کرن تو کیوں خبرائے. اللہ بھی بیان کردا ہے تے بندے نو بھی کرنی چاہی دیئے تے کی کہنا چاہی دا ہے. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا. میں وہ سنی ہوں جمیلے کا دری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سیدی یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. اللہ پاک ساڈی تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے تے اگے تو مینوں اتنا زور لان دی توفیق نہ ہی دتی رکھے تاکہ جڑا ہے اللہ پاک اپنا کرم فضل نازل فرمائے.